Cztery bezsenne noce jak plate. Imponują ci przemoc i krew. Siedzę samotnie, chłonę ten dźwięk w moim rodzinnym domu obok Płońskiej 6. Tym samym domu, gdzie widzę się rzadko. Tu, gdzie chowałem strach za wersalką. Chciałem już tylko stąd zniknąć jak Falkor, gdy ojciec chciał wyrzucać mamę przez balkon. I tym samym, do którego dziś wracam po trasie. Zacząłem już myśleć jak facet, mówili nie da się. A teraz sam widzisz, że da się. Znajomi na kasie to nazwą karierą. Przepraszam za szczerość, no taką mam pracę. Choć mogło być całkiem inaczej, nie myślę o tym nawet czasem. Nawet czasem, ra! Cztery bezsenne noce jak Blade. Imponują ci hazard i cash. Byłem osamotniony z życiem jak na dłoni. Trzymałem ten kwit lub żetony w niej. Traciłem ten kwit, pierdolony pech. Albo ja ich, albo oni mnie. Jebać te force, straciłem majątek i zdrowie. Co ty wiesz o wkurwionym kłe? Cztery bezsenne noce jak Blade. Imponują ci presja i stres. Musisz zawsze wyglądać jak gwiazda, się ścigać i babrać, jeśli chcesz tu wejść. Ja nie chciałem, a dlaczego dziś piszę kawałek? Dlaczego dziś piszę kawałek? Dlaczego dziś piszę kawałek? I choć dla wielu to sok i ból, i wszyscy wokół marzą o tym, żeby nie wyszło. Już czułem ten rok i chód, i co by się nie działo, zawsze musiałem wybrnąć. I nawet jak los to wróg, i nieraz nawet w najgorętszych miejscach jest zimno, musiałem dać krok naprzód, gdy cała reszta za mną się martwi opinią. Dla wielu to szok i ból, i nieraz pozostaje ci już tylko krzyk z gardła. Już czułem ten mrok i chłód, ale nigdy nie będę tańczył tak jak mi zagrasz. I nawet jak los to wróg, i niedaleko pada tutaj perło od błazna, musiałem dać krok naprzód. A teraz bracie, życie piękne mam jak Islandia. Dla wielu to szok.